sasara ko kapag ka may dalaw ang isa sa ating dalawa. Sapagkat ako ay nauobliga maghanap ng napkin kung saan may tinda. Yung mga tambay ako'y tinitignan, nagchichismisan pa parang mga timang. Naghihintay na ako ay mapagbilan ni Aling Simang. Tapos pag-abot ng whisper ako ay pinagtatawanan. Panahong nung ako pa sa inyo'y napunta, may dinakdakan at sirbesa akong laging dala. Naaaksaya pala nang di ko halata kasi meron na pala sayong ibang nagpapasaya. Sa tuwing ako'y wala, ako na pala ay di na daya. Ngunit wala naman akong magagawa sa panguhudas nyo sakin lang hiya. Kaya sana lahat maisip mo, maisip mo lahat ng mga sakripisyo ko, bisyo mo nung pinaamin ko. Nagmalinis ka pa, nakakainis ka. Paano naging akin bibi mo? Ang bibi mo eh daliri lang ang ginamit ko. Ginamit ko, bakit mo nagawang sumandal sa iba? Bakit ka sumandal sa iba? Biglang natakam ka sa cheese dog, kaya ginawan kita ng distract. Sa tuwing merong nakatingin, yaw mo kong pahalikin. Ang gusto mo lang ay fist bump. Lahat ng bayad sakin mo inaasa, wala kang ambag, puro ka lang pasasa. Nakakangalay, ang tagal tumagay. Nawalan ka sakin, sisilakad ako, nakagrab ka. Sad no, mabalik ko lang. Nalubog ako sa utang, ikaw may kagagawan. Panay ang pabili mo ng puto at dinuguan, tsaka lugaw na may kasamang laman. Egg. Sa tuwing ako'y wala, ako na pala ay di na daya. Ngunit wala naman akong magagawa sa panguhudas nyo sakin lang hiya. Ano ba namang kasalanan ko? Ba't nagkaganto? Bakit mo ko ginago? Bakit mo ko ginago? Lahat ay pinaghirapan ko para sa layaw mo. Bakit mo ginawa to? Ano bang nagawa ko? Sana lahat maisip mo, maisip mo lahat ng mga sakripisyo ko, bisyo mo nung pinaamin ko. Nagmalinis ka pa, nakakainis ka. Paano naging akin bibi mo? Ang bibi mo eh daliri lang ang ginamit ko. Ginamit ko, bakit mo nagawang sumandal sa iba? Bakit ka sumandal sa iba?